Matayo, afamaragu miberi chada hako an. Yesu gila ko migimba tuba. Ati kesilo imogu gongi ma ilikivye. Tawalo dara wagurau. Hingi matisa asaka sihasa gameru mibipah. Guai owecha asodo in. Giwa udirisa amoda ba walo imogu habo. Sagameru ko antlaango ineya ba umidir. Ko aniyako neiwawai. Hakira guaba umide katlegia ili oiricha asodo in. Ineya oiriba duia wakadahiro gisa. Hakira guako mewawai. Ineya oiricha asodo inasima hako seigu duia wak. Inko, lo imogu habogia ilika ikawara. Sagameru kegon gitla atle sirgufi misu. Hagito inagu iri. Katlaigu amasidira. Ma hoda gagi akasika kanta tuba. Yuda, lo imogu haboya hochi. Chaaru, ta amida amoda bawakun. Dahes, sagameru kiragon mibigitla irgu udego. Gila huhu usiricha asodo in. Hakira guaba umide. Gika irisa hakira gukome wa waituba. Sande gaide duia dogu na chokor. Sagi mbacha asodo rihintla atle sidi hama hamu. Teesi, hakira gukome wa waigi ila kiisiri inaituba. Suti, duia tibu udisidaba. Dandrei haa unkurai. Ta amidadaka hidago nadime duia. Sangwa ikirigide. Inko, hakira guaba umidegia iliwa udirisa kiriga kawada duia. Lo imogu haboya agikai. Teesi, sagameru kiraguko anugunga ila huku usu. Gigu nirisi maha inaloso na guhaboge. Dahees, afamaradu ikhidim. Karikakari, sagameru kirawa kine inaiseya agikairi. Giete dirituba. Lo imo, sande afio inte afamara. Teesi, lo imo guhabogi gila kiisi inaituba. Gulo usangu kai ambe, anahangu hidima unkurai. Inko dilik, sagi imbaha hidinte ibalo gima tikatlaise, nanku hedi gima ilikirie. Yesu gila komi gimba tuba. Tawalo dara wagura uma ila aati sadahedu wa kupaha. Gwatla ahi uda ya mguse genge. Inaya ete ditonge dos. Haasigigita atahi khosa igos. Magu hara ili konir. Inagita atahi satongi mole entalanta koan. Sa wakusugu gita atahi talanta chada. Kara wakusugu gita atahi talanta leng. Dahees, inagito sawa udihi uma dosige. Ikira saata tahitalanta koan, chirekira ilenge giwa udihagi kirigirukai, gisa ifaida talanta waka koan. Na matite sagai, ikira se saata tahitalanta chada, inase gisa ifaida talanta waka chada. Te sagai se, tongimo kira saata tahitalanta len, inaya wa udi, gifo libonda hapege. Hagi tipite esi pesa ikira gulo imogos. Karikakari da ilicha tibalaluwa. Lo imogu tonge teya agi kihi umadosa. Inagi masi tonge dos. Idogi ala kira harpesa igos sigea tatah. Tongi mokira guwa o utalanta ko ani agi khai. Hagi ka ituba. Lo imogwe. Ugusina tatah had anatalanta ko an. Inko yudia. Hantla ifaida talanta waka koan. Lo imogo sigika ituba. Nara, ugutitongi mogu xo uhada imbi. Ugu hanla kanti imba ragi imba gudigida kuge. Anaha guqasa mawariga dimiti idaduwa. Inko, khotaha aludi si maha ana lo imogogu. Tongi mokira sata tahitalanta chada. Inaseya agikhai. Gika ituba. Lo imogwe, ugusinata tahadi talanta chada. Anahanisla ifaida talanta waka chada. Lo imogo sigika ituba, nara, ugutitongi mogu xo uhada imbi. Uguhan lakanti imba gimba gudigida kuge. ana hagu ka samawari ka dimiti ida duwa. Inko, kocha halu di sima ha analo imogog. Dahes, tongi mokirasata tahitalanta lenya gikhai. Gika ituba, lo imogoi. Ana hacha hi ugutihe di guakarahu. Gobu umadaka ugwabage ili damisu. Hago ikuru nkuri madaka gobago ili pasidisa pisagaro. Tesakai anahantla amudi. Talanta dogu hagagiti pakai hapege. Inko, yuudi ya khose igogu nahi. Lo imogo sigugi ila kiisi inatuba. Ugutitongi mogutla kuhana amisai. Ugu haku udatuba. Anahotibu umadaka hanabage ili damisu pisagaro. Ha hoti kuru nkura barunda kahana bago ili hele emisu. Te sakai, ugu kwa andaga aloka aside pesa igwe benkige. Katle kigani ili kie, hangi ou pesa igwe sima hafa idados. Lo imogo sigi ila fahituba, afiru tla kunaitalanta teda lengi kone. Hadisa kana satongi moka aguko matalanta mibi. Hedi guko magimba gu ili lemu, inasugu mahiro gisi arekhila. Ha mako na wa. Karahika agoba cha hagimba ke, gimatiko mise cha hateda choko. Dagote afiuti dagadosa. Inko tongi moke gubasifaida, kwa hakuna ihoro gehanteda didirige. Taisidaga ni mailiwa na aimu hatu urugu atlo, sasaha ameda la baasu. Yesu gila ko migimba tuba. Kara, katla inanku hee digima ili kiye haruan kamedos. Si maha malaika gong, inagini ma ili ibidi rawagu kitingu tawalogu wan kamedosi. Hidagu hapa pugon digima ikuru nkuripanda dosi. Teesi inagima amasin, de emise igo ay idogio ili amasine beru haara. Ina maqasi be'u har barada dabago siguuya. Ara har dabago sigubasa. Dahees, mutemi maka isa hakira gubarado sidauya tuba. Khocha unkureida aafi hatata goi. Ali matawalo da ila khuku usihain. Yada da ili lehi khoro. Maana, hako makori. Sinigi kaidira ago. Hako mawaka. Sinigi kaidiri maaigu kitahu. Anayadaha, hanigi kwa hasu usidiri. Kara, hako maba kairo, unkure sinigi hadisidiri kairo. Hama maa, hanigi yu umidu kaidiri. Hakidi moge wara, hanagi ili hoho chuu kaidiri. Dahees, hida hakegu kome ibinadata faadi. Guma ila kiisi ya inatuba, lo imogu gong. Gwa malale arini ugu konta kori, sugugi hadisa ni ago, haa konta waha, sugugi hadisa ni maaigu kitahu. Gwa malale arini ugu tidaha, hagugi kwa hasusan, haratla aywanta, sugugi hadisa ni kairu. Kara gwa malale arini mamaada, baku hakidi moge wanta, hagwagiyu umiduka ini. Teesi, mutemi maila kiisi inaituba. Gulo, sangu kai unkurei ambe, idoga iliyo nditirisa lengu hii hanki ko igukariba, gimba ke anasugu na yo nditir. Dahees, inamaka isa hakira guribarada dabago sigubasa tuba, wa udatia dagadoa unkurei da ilawas. Ta amida atlado bahamage. Da ila huhu usiha ilitle msabiri si moha malaika dos. Maana, ana hako makori, sinakai diriba ago. Hako mawaha, sinakai diriba maaigu kitahu. Kara, anayadaha, anakwa hasusi diriba. Haratla aywar, sinakai diriba kairu. Hama maaga ilikhi dimogeware. Unkurai hanai yu udakai diriba. Teesi, inaima ila kiisi ya inatuba. Lo imogu gong, hagwa malale arini hankorit. Hako onta waha, ugu yadaha, hako onta abakairo, hama maada, hakiidi moge wanta, danri hagugimaini ili awa. Dahees, mutemi sigima ila kiisi inaituba. Gulo, sangu kai. Idoga ili maidir ili awara lengu hie hanki kwa igukariba. Hati si idir ili awara ana. Dahees, ida hanki gukome ibinadat lakumai gune ya agatirugu koraraha korarago bahifako. Hakira gukome ibinadata faadi. Mai gune ilafimagu koraraha korarago bahifako.